Τελικά τι λέτε, θα πάρει ο Biden τον Πούτιν τηλέφωνο για να τελειώσει ο πόλεμος? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 13. Μην χαμπαριάζετε, έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολα. Τι να μας πει τώρα η Παρασκευή και 13. Λέτε αυτόν τον Ντράγκη, τον Μάριο, το συνονόματο, να αρχίσω να τον συμπαθώ τελικά? Πολλά μας είχε κάνει. Όχι, όχι, αστείευομαι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την στάση του στην περίοδο της κρίσης. Τον στραγγαλισμό που επέβαλε στις ελληνικές τράπεζες και στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, και δεν ξεχνιούνται με τίποτα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω ότι σε μερικά πράγματα, δηλαδή έχει σημειώσει δύο ρούμπους που λέγαμε παλιά, λέγανε οι παλιοί στα παιχνίδια τους, εγώ δεν είμαι τόσο παλιός, δύο ρούμπους. Πρώτον, ντους πουά που λένε και στη Eurovision, είναι και επίκαιρο. Πρώτον, όταν είπε από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι παιδιά μην κοροϊδευόμαστε τώρα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ανοίξει λογαριασμούς σε ρούβλια για να πληρώνουν τον Πούτιν για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο. Και δεύτερον, όταν έρχεται, αφού γύρισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέει ότι είναι καιρός να πάρει ο Biden τον Πούτιν τηλέφωνο και να κάτσουν, ρε παιδί μου, σε ένα τραπέζι, έστω και δια τηλεφώνου, να λύσουν το ζήτημα και να πάμε παραπέρα. Να σας πω, χωρίς να ξεχάσει, λέει κανείς, τι έχει γίνει, τι συνέβη, διότι αυτό είναι αδύνατον, αλλά με την προοπτική να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον. Βρε, λες να αρχίσω να τον συμπαθώ. Άμα πεις ότι αρχίζεις να συμπαθείς τον Ντράγκη, που είναι τεχνοκράτης, πρωθυπουργός, δοτός πρωθυπουργός στην Ιταλία, στη γωνία μπορεί να σε περιμένει ο Στουρνάρας. Οπότε καλύτερα να μην λες τέτοια πράγματα, το ξέρω, και να πηγαίνεις τείχο-τείχο. Ακούστε, θα πω απλά ότι έχει δίκιο. Ότι είναι ίσως ο πρώτος πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που λέει ότι, ξέρεις κάτι, το είχαμε ακούσει από την Τουρκία, θα σας θυμίζω συνεχώς, όσο μπορώ και εγώ, μην νομίζετε ότι τα έχω όλα μπροστά μου ανά πάσα στιγμή, αλλά όσο μπορώ να πιάνουμε ένα νήμα, να πηγαίνουμε παραπέρα για το θέμα του πολέμου. Σας θυμίζω ότι από την Τουρκία έχεις ακούσει μία φωνή που λέει ότι βρεσί εδώ μέσα στο ΝΑΤΟ δεν θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Το νιώθεις, το μυρίζεσαι, το καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουν πέσει σαν τα κοράκια πάνω. Και λέει, μην τυχόν και έχουμε καμιά στραβή, γίνει καμιά στραβή και τελειώσει ο πόλεμος, και πώς θα ξεπουλήσουμε και όπλα και φυσικό αέριο κλπ. Αλλά δεν βγαίνει και κανείς. Ακούσατε εσείς ποτέ το Μητσοτάκι εδώ, το δικό μας, να πει να αναλάβει η Ευρώπη πρωτοβουλίες για την προσέγγιση των δύο πλευρών, να στείλουμε ενδεχομένως κυανόκρανους? Δεν έχουμε κυανόκρανους να στείλουμε στην Ουκρανία? Γιατί δεν έχουμε συζητήσει ποτέ τέτοια πράγματα όπως τα κάναμε σε άλλες περιπτώσεις? Ακούσατε κανέναν εσείς να λέει, γιατί εγώ ακούω όλο κυρώσεις, να πάρουμε το μέρος αυτό, να πετάξουμε τη Ρωσία από την Eurovision. Έχουμε πάρει ξεκάθαρα το μέρος, όχι της Ουκρανίας, της Αμερικής στην ουσία. Και βρίσκεται τώρα ο Μάριο, ο Ντράγκη με το όνομα, να πει, άκου Τζο, σήκω στο τηλέφωνο, πάρε τον Πούτιν να πάμε παραπέρα. Διότι προφανώς και όντας οικονομολόγος και όντας έχοντας καλή γνώση της οικονομίας, αυτό να το αναγνωρίσουμε τουλάχιστον, βλέπω ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι μια καταστροφή, ούτε για τον Πούτιν καταστροφή, για τον Ζελένσκι είναι, για την Ουκρανία είναι, γιατί έχει ανθρώπινες απώλειες και ο Πούτιν έχει ανθρώπινες απώλειες. Αλλά για τις οικονομίες τους, ναι, για την Ουκρανία είναι καταστροφή. Αλλά για την Ουκρανία θα βρεθούν τα 3 εκατομμύρια. Μαντέψτε από πού, πάλι από την Ευρώπη θα δοθούν τα 3 εκατομμύρια και πάλι κάποιες εταιρείες θα κερδίσουν. Οπότε πάλι για μπις να μιλάμε. Ο Ντράγκη όμως την ψηλιάζεται τη δουλειά. Σου λέει, θα δώσουμε για την ανοικοδόμηση. Δίνουμε για να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες. Δίνουμε όπλα. Αναλαμβάνουμε, εφαρμόζουμε κυρώσεις που τελικά σε εμάς γίνανε, πυροβολούμε τα πόδια μας. Όσο συνεχίζει αυτό, αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, τελικά παίρνουμε από την άλλη άκρη του κόσμου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να το φέρουμε εδώ, που προφανώς είναι ακριβότερο και όχι μόνο για τα μεταφορικά. Αγοράζουμε όπλα, μόνο η Γερμανία ανακοίνωσε 100 δισεκατομμύρια νέους εξοπλισμούς. Πού θα πάει αυτό? Πού θα πάει αυτό? Σου λέει εδώ πέρα, αυτός πάει να μας φαλιρίσει, ο φίλος, ο Αμερικάνος, ο Τζο. Και επιτέλους, γι' αυτό σας λέω, θα το αναγνωρίσω αυτό σήμερα, χωρίς να πω μεγαλοστομίες για τον Ντράγκη, ξέροντας τι κουμάση είναι. Και με συγχωρείτε τώρα, ελπίζω να μην με ακούει. Μην του το πείτε. Θα του αναγνωρίσω ότι τουλάχιστον εδώ σε αυτή τη φάση λέει κάτι που είναι μάλλον πολύ αυτονόητο, ή τουλάχιστον είναι πολύ αυτονόητο για το δικό μου το φτωχό το μυαλό. Θα μου πεις και εσύ τώρα, χάρηκες, νομίζεις ότι επειδή είπε ο Ντράγκη να πάρει ο Biden τον Πούτιν τηλέφωνο, θα τον πάρει κιόλας. Δηλαδή θα του σηκώσει επίτοπο, θα σου λέει, αφού το λέει ο Ντράγκη, να τον πάρω. Καλά, είσαι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος, αν νομίζεις. Αλλά ας κρατήσουμε το ότι τουλάχιστον υπόθηκε. Σας έχω πει και άλλες φορές, μερικές φορές δεν μετρούν οι πράξεις, μετρούν οι θέσεις των ανθρώπων. Στη δημοσιογραφία δεν μετρούν τόσο οι απαντήσεις, μετρούν οι ερωτήσεις. Οπότε έχει την αξία της και μόνο η ερώτηση, η προτροπή αν θέλετε του Ντράγκη, άσχετα από το αν θα το κάνει ο άλλος, έχει την αξία της και την κρατώ στην άκρη με θετικό πρόσημο. Λοιπόν, είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες. Σας είπα είναι Παρασκευή και 13, ο Μάιος, πισωσελίδες.gr το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρίσκετε και εμένα και την... και τους τρόπους επικοινωνίας και όλες τις προηγούμενες εκπομπές, διότι εκτός από τα γραπτά μένουν και τα ηχητικά πια με την βοήθεια της τεχνολογίας. Και δεν το υποτιμώ καθόλου, δεν το λέω, μπορεί να είναι αυτή η φράση που τη λέω συνέχεια, να πάτε να δείτε και τις προηγούμενες εκπομπές να τις ακούσετε. Είναι η... πώς να σας το πω... η άμυνά μου, πώς, όχι η άμυνα, η καβάτζα ρε παιδί μου, η δική μου αυτοεπιβεβαίωση για τα λεγόμενα, δηλαδή για το τι έχεις πει, να έχεις συνεχώς έναν έλεγχο, να μην περνάνε, άντε είπα κάτι έτσι και αύριο μπορώ να σου πω κάτι άλλο διαφορετικό. Να είναι ότι okay, φίλε εδώ, και να έχεις και ένα, ο έλεγχος, αυτή είναι μια καλή λέξη. Το να υπάρχουν και τα γραπτά και τα ηχητικά αποθηκευμένα, ώστε να μπορείς να πας να πεις τι έλεγε αυτός εδώ όταν άρχισε ο πόλεμος, τι έλεγε για την πανδημία, τι έλεγε για τα εμβόλια. Έχει τη σημασία του για όλους μας, για όλους μας, όχι μόνο για τους πολιτικούς και για όσους έχουμε έναν, ας το πούμε έτσι, δημόσιο λόγο. Εγώ θα σου λέγα και για σένα έχει σημασία. Και για σένα έχει σημασία, σε μια κουβέντα που κάνεις. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε ρωτήσει ο άλλος, κάτσε κουμπάρε, εσύ για αυτό το θέμα μου έλεγες εδώ τώρα πώς, τι, απόθεν. Οπότε θέλω να πω, μην το παίρνετε έτσι απλά τυπικά ότι είναι εκεί, εκπομπές για ένα λόγο. Και προσπαθώ να υπάρχει το αρχείο από πίσω για να ξέρουμε ποιος είναι ποιος και με τι έρχεται μέσα στα μυαλά του. Και αν είναι να αλλάζεις απόψεις για οτιδήποτε, να αλλάζεις τουλάχιστον τεκμηριωμένα και να δικαιολογείς και την αλλαγή, αν χρειάζεται. Με έχει πιάσει τώρα έτσι ένα θέμα. Σας είπα, σήμερα είναι και Παρασκευή, είναι τέλος εβδομάδας. Βλέπω αυτή, με επηρέασε αυτή η δήλωση του Ντράγκη για το αν θα πάρουν ή όχι τηλέφωνο ένας τον άλλον. Και έχει σημασία ότι είπε να πάρει ο Μπάιντεν τον Πούτιν και όχι το αντίστροφο. Τι να σας πω. Ας πούμε ότι ψάχνεις να τραβήξεις από τα μαλλιά μία ελάχιστη χαραμάδα αισιοδοξίας ή λογικής, πριν φτάσεις στην αισιοδοξία, λογικής που ακούγεται, και να στηριχτείς αυτό, να κάνεις τουλάχιστον έναν μικρό απολογισμό, λίγο πιο θετικό, αν οπωσδήποτε πρέπει να βρεις κάτι θετικό. Και αφού είμαι στην Ιταλία και στον Ντράγκη, τώρα ήρθε και τον Μπέλα Τσάου, είμαι σίγουρος ότι θα το ακούει και θα χαίρεται πάρα πολύ, διότι, ναι, εντάξει, καλά, κατέβα. Από χθες να ξέρετε ότι έχετε πλέον μία χώρα που βρίσκεται σε μόνιμη διαρκή νυν και αΐ συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι κι αλλιώς ήταν. Οι βάσεις δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ, επισημοποιημένο πια με 181, παρακαλώ, βουλευτές να συνιστούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις πρόσδεση στο αμερικανικό άρμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Από χθες έχετε και ξανά συζήτηση για το πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνουν οι κουκουέδες πάνω στην Ακρόπολη, γιατί δεν τους απαγορεύει κανείς την πρόσβαση στην Ακρόπολη, που πήγανε και με αφορμή αυτό και με αφορμή τον πόλεμο, πήγανε πάνω στην Ακρόπολη και σηκώσανε, απλώσανε πάνω στον ιερό βράχο, τεράστια πανό που έλεγαν όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου. Και μάλιστα δίπλα το είχε και το ίδιο στα αγγλικά, για να είναι διεθνές το μήνυμα. Και πολύ καλά κάνανε φυσικά, και μια χαρά, αν δηλαδή την έχουμε την Ακρόπολη. Γιατί αλλιώς, μισό λεπτό τώρα, εσείς ειδικά που σοκάρεστε και διαβάζω τώρα κείμενα, αν το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ποτέ διαμαρτυρηθεί επισήμως, ανησυχεί το πρόταγκον. Αν έχει πάει ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού ή Μενδώνη, ας πούμε, να διαμαρτυρηθεί, ρε παιδί μου, εκεί στον Περισσό, να του πει, έλα εδώ ρε Μίτσο του Κουτσούμπα, είναι δυνατόν να βεβηλώνετε την Ακρόπολη τώρα με τα πανό και λοιπά? Δεν έχει μόνο την ερώτηση, δεν έχει τις πιθανές απαντήσεις το κείμενο αυτό στον πρόταγκον. Δεν έχει τις πιθανές απαντήσεις, ξέρεις γιατί μπορεί να της πει ο Κουτσούμπας, άσε με κυρά μου. Δηλαδή, ποιος τη βεβηλώνει την Ακρόπολη, τη βεβηλώνω εγώ ή εσύ που πήγες και την τσιμέντωσες, τσιμενδώνη? Ή είναι βεβήλωση του ιερού βράχου να πηγαίνει το κουκουέ να κρεμάει πανό, αλλά δεν είναι το να πηγαίνει ο οίκος Κούτσι να κάνει γκούτσι, πώς το λένε, να κάνει επίδειξη μόδας? Οπότε, καλό είναι να ρωτάς, αλλά άμα ρωτάς γιατί δεν πήγε το Υπουργείο Πολιτισμού να διαμαρτυρηθεί στο κουκουέ, ίσως να έπρεπε να βάλεις λίγο να στύψεις το μυαλουδάκι σου για τις πιθανές απαντήσεις που θα έπαιρνε η κυρία Μενδώνη και ο κάθε υπουργός πολιτισμού. Λοιπόν, μια χαρά έκανε το κουκουέ και μπράβο του, και το μήνυμα εστάλει, και μόνο το ότι συζητάμε κάθε φορά τον ιερό βράχο μας, πήγατε και αυτό, και μόνο αυτό είναι η νίκη που πετυχαίνει το κουκουέ με το να δημιουργεί αυτό τον τόρο, έτσι. Και πάρα πολύ καλά κάνει, υπέροχα, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Ο Γιαννακίδης, μωρέ, τα λέει αυτά στο Πρόταγκον τώρα. Και μάλιστα να σας πω κάτι, έχει και ένα κρυφό χάφι εδώ, μια τέτοια εσάνς το κείμενο. Διότι λέει, δεν μιλάμε για κουκουλοφόρους, αλλά για στελέχη του ΚΚΕ, που αν μη τι άλλο θα υπάρχουν και σε κάμερες. Το καταλάβατε, εκεί στον Περισσό, σας γράφουν οι κάμερες. Το λέει ο Γιαννακίδης. Ζητείτε λογαριασμός, κατατίθεται έστω μια εξώδικη διαμαρτυρία, κάτι τέλος πάντων όπου να υπενθυμίζεται ότι αυτό είναι παράνομο. Άσε μας, ρε Γιαννακίδη, τώρα από όλα τα παράνομα σε αυτή τη χώρα, δηλαδή έχεις τα παράνομα κέρδη των εταιριών των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας που τα κουτσουρεύουμε, που ο Άδωνης τα βρίσκει μηδενικά, και έχεις και την παρανομία σε εισαγωγικά του ΚΚΕ που ανέβηκε στον Ιερό Βράχο. Έλα να τις βάλουμε κάτω, να τις συγκρίνουμε τις παρανομίες, να δούμε ποιος τις έχει μεγαλύτερες. Άσε με τώρα, ήσυχο. Λέει όμως μια αλήθεια παρακάτω. Όχι, το έχω μπροστά μου τώρα και με... Δηλαδή διαβάζω παράγραφο παράγραφο και είναι, πώς να σου το πω, σε τραβάει από το μανίκι να ασχοληθείς όλη την εκπομπή τώρα. Δεν πρέπει να υπάρχει, λέει, παγκοσμίως μνημείο αντίστοιχης εμβέλειας, το οποίο να είναι τόσο εύκολα προσβάσιμο για επικοινωνιακή εκμετάλλευση. Εδώ θα συμφωνήσω. Είδατε εσείς να πάνε στον πύργο του Άιφελ, ξέρω εγώ, ή στο Τατς Μαχάλ, ο Γκούτσι να κάνει καμπάνια, να κάνει επίδειξη μόδας. Δεν ξέρω, το είδατε και το έχω χάσει εγώ. Ναι, η επικοινωνιακή εκμετάλλευση που κάνει η κυρία Μενδώνη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ΑΕ στην Ακρόπολη, πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει. Έχει δίκιο ο Γιαννακίδης εδώ. Αφού το κάνει αυτός, γιατί να μην κάνει και λίγο? Μόνο για την Μενδώνη και για τον Γκούτσι είναι η Ακρόπολη, δεν είναι για το ΚΚΕ. Άμα γουστάρεις και εσύ, πήγαινε με ένα πανό του Πρόταγκον, ανέβα πάνω και γράψε Πρόταγκον, να διαφημίσεις το Πρόταγκον σε όλο τον κόσμο. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, δηλαδή. Η ουσία πάντως είναι το άλλο που σας έλεγα, ότι το γιατί έγινε η διαμαρτυρία αυτή, για το ότι η χώρα πια δένεται με 181 ψήφους, ψήφισαν, λέει, η Νέα Δημοκρατία, ψήφισε το Κινάλ, ναι, το Κινάλ είναι, όχι Κινάλ, Πασόκ Κινάλ. Ναι, το Πασόκ εκείνο, το έξω η βάση του θανάτου, το είπε και όλος ο Μητσοτάκης, στον Τσίπρα, ότι μοιάζεται με τον Ανδρέα, και ο άλλος του είπε, μα με τη μάνα μου πεις ότι μοιάζω με τον Ανδρέα? Προφανώς θέλω να μοιάσω με τον Ανδρέα για να πάρω τα ψηφαλάκια των Πασόκων. Και στις κολοτούμπες μοιάζω με τον Ανδρέα, δηλαδή μόνο αυτό που δεν του είπε. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Υπέροχα. Και ψήφισαν, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ Κινάλ, είναι το Πασόκ με το σύμβολο Πασόκ και με το αφημί Κινάλ, έτσι να το λέμε τώρα, έτσι. Αυτό είναι η κατάσταση. Ψήφισε η Αδάμου, τη θυμάστε την Αδάμου, Μέρα 25, πρώην Μέρα 25. Είναι εκείνη που είχε φύγει καταγγέλλοντας το Βαρουφάκη ότι δεν της φέρθηκε καλά. Και ο Βαρουφάκης άφηνε διάφορα υπονοούμενα για το πώς φέρθηκε αυτή στους επιστημονικούς συνεργάτες της στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, ειλικρινά τι έγινε δεν ξέρω, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει τη συνεργασία της με το Πασόκ Κινάλ, το παλιό σύμβολο, το καινούριο αφημί, και αφού ξεκίνησε τη συνεργασία, σου λέει τώρα ξαφνικά θέλει τις βάσεις η Αδάμου που είχε εκλεγεί με το Μέρα 25. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, ο Μπογδάνος, τον ξεχάσατε τον Μπογδάνο, είναι καιρό έχει αναφανεί, που είναι με έναν εξάρτητος διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς δεν διαφωνεί. Οπότε, αν τους βάλεις αυτούς όλους μια σούμα, βγάζουν 181. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Άκου τώρα να δεις, εδώ έχω μερικά ζόρια, δηλαδή δεν μπορώ, χρειάζεται πολλή ώρα για να σου το εξηγήσω. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, επεκτείναμε τις βάσεις με τον Καμένο, θυμάστε? Μάλιστα έγινε και ένας διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, με τον Μητσοτάκη να λέει, εγώ ξέρω, μου έχει πει ο ΠΑΙΑΤ ή μου έχουν πει, εν πάση περιπτώσει, οι πηγές οι δικές μου, ότι εσείς συμφωνείτε κατά βάση με την πρόταση, αλλά δεν την ψηφίζετε μόνο και μόνο επειδή είστε αντιπολίτευση. Τώρα, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο ΠΑΙΑΤ σε μια συνέντευξη στην Καθημερινή είχε πει αυτά ακριβώς. Δεν ήταν και κανένα μυστικό φοβερό. Απλά επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης μια κρυφή συνάντηση. Ο Τσίπρας είπε, ποια κρυφή συνάντηση, στη Βουλή έγινε, βγάλαμε και ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε ο Μητσοτάκης να πει ότι έλα τώρα που δεν θέλεις τη συμφωνία με τους Αμερικάνους. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, δεν θα τις ψήφιζες. Ο Τσίπρας είπε, δεν τις ψηφίζω. Το αν θα είναι πρωθυπουργός και τι θα κάνει, θα μου το πείτε εσείς, ξέρω εγώ. Εσείς τι λέτε, θα τις ψήφιζε ή όχι, αν ήταν πρωθυπουργός της βάσης? Εγώ σας λέω μόνο ότι αυτό που ξέρω από τα δεδομένα είναι ότι όταν ήταν πρωθυπουργός με υπουργό τον Πάνο Καμένο, τον υπουργό άμυνας, τις επέκτηνε τις βάσεις. Θυμάστε τότε που έλεγε ο διαβολικός Τραμπ με το καλό πρόσωπο? Τι να έχεις ακούσει κι εσύ εδώ ως λαός? Αλλά σήμερα δεν ψήφισε. Είναι η ίδια φάση ακριβώς όπως όταν ψήφιζε στις εξορίξεις για το να παραχωρήσει τα οικόπεδα, τα θαλάσσια, για να κάνουν εξορίξεις οι αμερικανικές εταιρείες, η ExxonMobil, υπέγραφε στη σύμβαση, αλλά μετά έγιναν εκλογές και η σύμβαση αυτή ήρθε για να κυρωθεί στη Βουλή, αλλά παρόλο που την είχες υπογράψει εσύ, μετά δεν την ψήφισες στη Βουλή, γιατί δεν ήσουν κυβέρνηση πια. Βρήκες μια αφορμή, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά εμείς τα ΕΛΠΕ τα είχαμε έτσι κι αλλιώς, γιατί συμμετείχαν και τα ΕΛΠΕ. Και είναι αυτό το πράγμα το ωραίο. Μοιάζει και εδώ με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει αυτό επιστήμη, παιδιά. Το να κάνεις να είσαι ταυτόχρονα, το ΠΑΣΟΚ το έκανε και όταν ήταν κυβέρνηση. Δηλαδή να κάνεις να υπηρετείς ταυτόχρονα το ρόλο και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Θυμάστε τις πρώτες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, ή τουλάχιστον μετά την υπογραφή του μνημονίου του Τρίτου, που γίνονταν διαδηλώσεις και κατέβαιναν οι τοπικές του ΣΥΡΙΖΑ και τους έβριζε ο κόσμος, βέβαια. Το έχω δει στο Ηράκλειο να συμβαίνει. Διαδήλωση για τα εργασιακά. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με μνημόνιο Γιούγκερ, το θυμάστε, και με τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο για να καταγγέλουν την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχει ζήσει σε αυτή τη χώρα. Έχει ζήσει. Τέλος πάντως, εχθές το Κοντέρ έγραψε 181, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Αδάμου και Μπογδάνος, και έτσι έχεις προσδεθεί οριστικά και αμετάκλητα στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι ότι έφυγες ποτέ, απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν παιχνιδάκι και με την απέναντι πλευρά και ετοιμάζονται να δώσουν 40 F-16 στον Ερντογάν. Ο Δένδιας εχθές βγήκε και είπε, ναι, είναι πρόβλημα τώρα ο επανεξοπλισμός της Τουρκίας. Είναι πρόβλημα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και πώς το λύνεις το πρόβλημα του επανεξοπλισμού της Τουρκίας μόλις έχεις εξοπλιστεί εσύ με τα Ραφάλ? Επανεξοπλίζεσαι και εσύ για να απαντήσεις στον επανεξοπλισμό που ήρθε μετά το δικό σου εξοπλισμό. Οπότε δεν τελειώνει πουθενά αυτό. Ποιος κερδίζει μόνο, για μάντεψε, αυτός που περιμένεις να πάρει τηλέφωνο τον Πούτιν για να του πει να τελειώσουν τον πόλεμο. Καλά. Διάλειμμα εδώ. Όταν γυρίσω, έχω να σας πω. για συνέδριο Μέρα 25. Ξεκίνησε. Την Πέμπτη μάλιστα ξεκίνησε, χθες δηλαδή, σήμερα συνεχίζεται. Σήμερα υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, συμμετέχει και ο Τζέρεμι Κόρμπιν στην Αθήνα. Και έχω να διαβάσω και μερικά από τα δικά σας τα μηνύματα, που είναι αρκετά. Υπομονή, έρχομαι. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Παρασκευή και 13 Μαΐου. Under my naked skin, I after my crucifixion, singing a requiem under my naked skin, born with a false religion, gambling my life again. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, για να μην χαλαρώνετε, μην νομίζετε ότι επειδή σήμερα Παρασκευή και λοιπά δεν θα έχει ειδήσεις μες στο Σαββατοκύριακο, καταρχάς θα έχει εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί χρειαζόταν να αναδειχτεί Πρόεδρος Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ερώτημα, εν πάση περιπτώσει, από το κοινό, από το λαό. Και υπάρχει μάλιστα και ένα στίχημα που πρέπει να κερδιθεί, να είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή από του Πασόκ Κινάλ. Δύσκολο το βλέπω. Σας θυμίζω ότι εκεί έφτασε στο 170.000 τώρα που ψηφίζανε για Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και για το όνομα. Ο Τσίπρας είπε ότι τα εκλογικά κέντρα που θα στηθούν στην ουσία θα λειτουργήσουν ως ταχυδρομεία για να σταλεί πίσω ο λογαριασμός. Μάλιστα είναι και η καμπάνια αυτή που κυκλοφορεί. 15 Μαΐου ψηφίζουμε όλοι, τους στέλνουμε πίσω τον λογαριασμό. Θα στηθούν λοιπόν όχι εκλογικά κέντρα, θα στηθούν ταχυδρομεία. Το θέμα είναι, Αλέξη, να δούμε αν θα το πάνε και το γράμμα οι ψηφοφόροι. Κάτσε να δούμε. Θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα αρκετά. Και όχι μόνο για την εκλογή Προέδρου, αλλά και για την νέα Κεντρική Επιτροπή και για κάτι παραλυπόμενο, θυμάστε, κάτι που είχαν μείνει από διαλέγουρα, τα λέμε στην Κρήτη, που είχαν μείνει από το συνέδριο, την πρόταση της ομπρέλας για το ΠΟΛ, για τα θέματα του καταστατικού κλπ, τα οποία λέει θα τεθεί σε ψηφοφορία μαζί με το... αυτό. Τέλος πάντων, έχουν μπερδευτεί αρκετά τα πράγματα. Πάντως αναμένεται να υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή, ασχέτως από το αν θα φτάσει στα επίπεδα του ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ που θα νομιμοποιήσει, θέλετε να το πω έτσι, που θα ενισχύσει το προφίλ, την θέση, τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω περισσότερα. Αφήστε να γίνουν και οι εκλογές και να δούμε από Δευτέρα πώς θα έχουν πάει τα πράγματα. Σας υποσχέθηκα να πω για το Μέρα 25. Είναι σε εξέλιξη το συνέδριο. Ξεκίνησε χθες. 7 συν 1 τομές. Κάτσε να δω από πού θα το πιάσω τώρα. Καταρχάς έχει μία βασική είδηση, ότι ενώ ο Βαρουφάκης έλεγε δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον Τσίπρα, δεν θα γίνω εγώ, δεν θα δώσω εγώ την δυνατότητα να γίνει ο Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός, και γενικά ήταν σε ένα οριζοντίος και καθέτος όχι, τώρα λέει ότι αν δεν έρθει να συζητήσουμε προεκλογικά, και αναφέρεται ειδικά στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι στους υπόλοιπους, λέει γενικώς ένα, οι προτάσεις μας που είναι ανοιχτές για όλους, αλλά για τον Τσίπρα έκανε λόγο, αν δεν έρθουν να συζητήσουμε προεκλογικά δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν θα κάνουμε ούτε για αστείο το λάθος να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, εννοείται, ή έστω ούτε καν ψήφο ανοχής, γιατί παίζει και αυτό όπως ξέρετε. Και δηλαδή αν έρθει και αν σου πει ναι, κάτσε να το δούμε λίγο παρακάτω. Έχει ενδιαφέρον, γιατί η ζυμώσεις, η συζήτηση που γίνεται στα αριστερά έχει νομίζω μερικά σημεία που χρειάζονται την προσοχή μας. Καταρχάς οφείλω να λέω κάθε φορά, τώρα μια που ήρθα στο συνέδριο του Μέρα, ότι είχαμε έναν δάσκαλο στο εργαστήριο δημοσιογραφίας, πέθανε δυστυχώς πρόσφατα, ο Βασίλης Οπάικος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και σπουδαίος άνθρωπος του ραδιοφώνου, που μας έλεγε όταν μας έβαζε να κάνουμε εργασία στο πολιτικό ρεπορτάζ για το κόμμα που θα αναφερθείς στην εργασία σου, θα φτιάξετε ομάδες, δεν θα μπείτε σε ομάδα που θα είναι το κόμμα το οποίο ψηφίζετε. Θα κάνετε για τα άλλα, γιατί όταν μπεις να κάνεις ρεπορτάζ, και προφητικά το έλεγε, θα είσαι επηρεασμένος από το τι ψηφίζεις. Θα μου πεις αυτονόητα πράγματα τώρα, εντάξει, αλλά μας έλεγε μην μπείτε, μην κάνετε εργασία πτυχιακή για την πολιτική του κόμματος το οποίο εσείς ψηφίζετε, θα κάνετε για τα άλλα. Έτσι λοιπόν και εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι κάνοντας την αναφορά στο συνέδριο του Μέρα 25, δεν το έχω κρύψει, εγώ σας έχω πει, τελευταίες εκλογές, τις πιο πρόσφατες τουλάχιστον, ψήφισα Μέρα 25. Οπότε πηγαίνεις λίγο με τον φόβο, επειδή όλοι το έχουμε μέσα μας αυτό, να λες, ρε γαμώτα, αφού το ψήφισα, τώρα πρέπει να δικαιώσω και εγώ την ψήφα μου και να πω καλά λόγια, καλά πράγματα. Και αυτό είναι λίγο τρίκι, είναι παγίδα, ξέρεις. Το να κρατάς τα μυαλά σου μέσα στο κεφάλι σου και να πεις ναι ρε παιδί μου, ακόμα και που το ψήφισα, κάτσε όμως να δω τώρα πού πάει αυτό και πού θέλει να με πάει και εμένα για να το ξαναψηφίσω, ας πούμε. Και για να είμαι και εξηγημένος μαζί σας και ωραία πράγματα και καθαρά, επειδή αυτό είναι καινούριο πράγμα, το Μέρα, δεν ήταν στις πιο προηγούμενες εκλογές. Στα άλλα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εδώ ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία. Και μάλιστα ρωτάω πολύ συχνά ανθρώπους που συνομιλώ, εσύ τι ψήφισες, πες μου να ξέρω γιατί, από πού ερχόμαστε και γιατί μιλάμε. Κουκουέ στις περιφερειακές και σε άλλες προηγούμενες. Τι ήταν πιο πίσω, να θυμηθώ. ΛΑΕ, μετά την Κολοτούμπα, Λαφαζάνη, ναι. Όχι εννοείται στο δημοψήφισμα, και πιο πριν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κανείς δεν είναι τέλειος, το ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τότε που ερχόταν η ελπίδα. Και πιο πριν Συνασπισμό, ποτέ ΠΑΣΟΚ, ποτέ ΝΟΥΔΟΥ. Εντάξει, ξεκαθαρισμένα όμορφα πράγματα, να είμαστε ξεκάθαροι. Πείτε κι εσείς αν θέλετε. Αν μας στέλνετε μηνύματα, πείτε. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλα, ακόμα και σε όσους έχουν. Μόνο ακροδεξιά μου πείτε, νομίζω δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τώρα τι προτείνει ο Βαρβάκη. Καταρχάς, βλέπω ένα στρογγύλεμα, όχι στρογγύλεμα, ίσως τον αδικό. Βλέπω μία συζήτηση, δηλαδή από εκεί που δεν είχαμε συζήτηση για το να στηρίξεις μία κυβέρνηση συνεργασίας προοδευτικής, πώς τη λέει ο Τσίπρας εκεί, προοδευτική συμμαχία, προοδευτική διακυβέρνηση. Από εκεί που λέγαμε όχι ξερό και μαραμένο, ως Μέρα, από εκεί που έλεγε όχι ως Μέρα ο Γιάννης Βαρουφάκης, τώρα είμαστε στη φάση, αν δεν έρθει αυτός από πριν τις εκλογές να συζητήσουμε, αν δεν δεχτεί, τότε δεν θα πούμε ναι κλπ. Που σημαίνει ότι αν έρθει έχουμε να συζητάμε. Το πήρα το μήνυμα σωστά, Γιάννη? Από μόνο του αυτό θα φτάνε να βγάλεις ένα πρώτο συμπέρασμα. Όχι, βγάζεις ένα συμπέρασμα πρώτο. Για πάμε όμως να δούμε. Μετά λέει 7 συν 1 τομές που τις θέτουμε εμείς στο διάλογο, και ελάτε και ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και όποιος άλλος θέλει, ελάτε να μας πείτε σε τι από αυτά διαφωνείτε. Δεν βάζει βέβαια ο Βαρουφάκης να πει, ξέρεις κάτι, άμα δεν συμφωνήσεις σε όλα αυτά δεν ψηφίζω. Γιατί άμα συμφωνούσε σε όλα αυτά, Γιάννη μου, θα ήταν Μέρα 25, δεν θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Καθίστε να σας τα πω λίγο. Δεν είναι, είναι ένα κείμενο και έχει 7 σημεία. Να δείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να στηρίξει το Μέρα, έτσι όπως τουλάχιστον διατυπώθηκε από το γραμματέα του χθες στο συνέδριο, μία πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, αν καταλαβαίνω καλά. Άμεση κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ. Μπορεί να τους έχεις χάσει από το πρώτο, Γιάννη, οπότε άσε μην πάμε παρακάτω, σου λέει, δεν έχει νόημα. Εγώ θα σας τα διαβάσω όλα. Αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων, μείωση των ΦΠΑ, των συντελεστών, και ειδικά λέει για τα λοιπάσματα, τα βιβλία και τα πολιτιστικά αγαθά να γίνει 0 ο ΦΠΑ. και μείωση φορολογικών συντελεστών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άμεση κατάργηση του Ηρακλή, ίδρυση δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης κόκκινων δανείων και νέο οργανισμό κοινωνικής στέγης. Καμία εξόριξη, κανένας αγωγός, όλα τα ορυκτά καύσιμα να παραμείνουν στα έγκατα της γης, κάθε στέγη ένα φωτοβολταϊκό, ανεμογεννήτριες στη θάλασσα, πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πηγή με αξιοποίηση βιομάζας. Κοινωνικοποίηση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και της ενημέρωσης. Ανάκτηση δημοκρατικής κυριαρχίας στον κρατικό μηχανισμό και στη δημόσια περιουσία με την Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη Στατιστική Υπηρεσία και το Υπερταμείο να επιστρέφουν από την Τρόικα στο δημόσιο. Και ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας στο δανεισμό και στις συναλλαγές με την ένταξη του Υπερταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε Δημόσια Αναπτυξιακή Αγροτική Τράπεζα. Αν συμφωνούσες σε όλα αυτά, αν συμφωνούσαν μαζί σου, θα ήταν το δικό σου κόμμα. Οπότε το επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση ο Βαρουφάκης ή το Μέρα να το απαντήσει, είναι όλα αυτά είναι ωραία και μου λες, εγώ να ας πούμε και σου λέω αυτά λέει, γι' αυτό δεν τον ψήφισα. Ωραία, υπέροχα, υπέροχα. Για μισό λεπτό τώρα, ποιο είναι το μείγμα? Δηλαδή πόσα από αυτά πρέπει να αποδεχτεί κάποιος για να δώσεις ψήφο εμπιστοσύνης ή ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση αυτού του κάποιου? Και άμα τα αποδεχτεί πώς, στα χαρτιά, στα λόγια, σε τι θα κάνει συμφωνία, όπως κάνουν στη Γερμανία που αφού γίνουν οι εκλογές μετά τους παίρνει 3 μήνες για να αποφασίσουν και να γράψουν γράμμα-γράμμα μέχρι κεραία στο πρόγραμμα. Ή θα το κάνεις αυτό μέσα σε 3 μέρες. Έχει δίκιο να λέει. Έλα από πριν να συζητήσουμε, άμα θέλεις να έχουμε να συζητάμε, πριν τις εκλογές. Αλλά εκείνο που δεν ακούω είναι πόσα από αυτά χρειάζεται. Δηλαδή αν αποδεχτεί, εγώ σου λέω 1 ρε παιδί μου για τα μάτια του κόσμου. Κάνουμε δουλειά. 2, 3 από τα 7. Και μάλιστα δεν είναι 7, είναι 7 συν 1. Γιατί το συν 1 έχει να κάνει μετά του πολέμου κλπ. Και βάζει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την δημιουργία μιας νέας κίνησης των αδεσμεύτων. Οι πιο παλιοί σίγουρα ξέρετε τι είναι αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα έχει σήμερα τη συνέντευξη με τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Και θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος, και όχι μόνο με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, αλλά και με την Τουρκάλα, δημοσιογράφο και συγγραφέα, την Ετζέτε Μελκουράν, η οποία είναι γνωστή, διάσημη θα σας έλεγα, για τις διώξεις εναντίον της που έχει ασκήσει ο Ερντογάν, εξόριστη από την Τουρκία προφανώς, και θα είναι και αυτή σήμερα μαζί με τον Τζέρεμι Κόρμπιν και τον Γιάννη Βαρουφάκη στην παρουσίαση αυτής της πρότασης για μια νέα κίνηση των αδεσμεύτων. Θα μου πεις πολλά και πορύεργα και καινούργια πράγματα μου βάζεις εδώ. Και θα σου πω ναι, όντως έτσι είναι. Αυτό καλό είναι στην πολιτική. Εγώ αυτό το πιστώνω στον Βαρουφάκη. Παραμένει όμως το ερώτημα ότι εμένα μου μπαίνουν μερικοί ψήλοι στα αυτιά και μόνο που αρχίσαμε να συζητάμε και μόνο που μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το θέμα συνεργασιών κλπ. Έχω την αίσθηση ότι αν αρχίσεις από πριν, θα μου πεις λειτουργείς και εσύ με ένα δημοσιογραφικό κριτήριο και δεν βλέπεις τις καλές προθέσεις. Μπορεί να θες να πας να βγάλεις την είδηση και να είσαι τελικά διπλά προκατηλημένος, όπως το ανέκδοτο με το γρίλο. Δηλαδή το ότι είπε ότι θα συζητήσω αν δεν σημαίνει ότι θα συζητήσει οπωσδήποτε. Τι να σου πω, κράτα το στην άκρη. Κράτα στην άκρη επίσης, για να είμαστε ρεαλιστές, ότι ακόμα και αν μπει το Μέρα 25 στη Βουλή ξανά και γίνουν δεύτερες εκλογές, θα ζοριστεί πάρα πολύ, διότι θα φάει όλη την πίκρα από το «ελάτε παιδιά τώρα να φύγει ο Μητσοτάκης» και «γιατί δεν βοηθάτε να φύγει ο Μητσοτάκης» και «δεν βοηθήσατε να φύγει ο Μητσοτάκης» στον κουβά. Μετά θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει ο Μητσοτάκης, οπότε μετά θα μείνει εκτός. Κρατήστε τα όλα αυτά, βάλτε τα σε ένα έτσι δοχείο όλα μαζί, ανακατέψτε τα. Κρατήστε λιγάκι και το τι θα γίνει μέσα. Έχει άλλες 2 μέρες το συνέδριο, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, και γι' αυτό θα έχουμε να πούμε έτσι κάποια συμπεράσματα. Α, και στο επικοινωνιακό κομμάτι, επειδή πάντα το είπα και για να μην αδικήσω τους άλλους, εκεί με τα εφέ, με τις κάμερες από πίσω, με τα μονοπλάνα, με τους γερανούς, με τα αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, και εδώ ναι, μπορεί και να με επηρεάζει το τι έχω ψηφίσει, νομίζω ότι είδα κανονικούς ανθρώπους που βρέθηκαν σε ένα θέατρο με ένα λιτό σκηνικό και με κάποιους ανθρώπους που σηκώνονται να μιλήσουν πάνω σε ένα βήμα, κάποιοι από κάτω τους χειροκροτάνε, είναι αμφιθεατρικό το σχήμα, είναι σαν να βλέπεις μια παράσταση. Έχω την εντύπωση ότι εμένα τουλάχιστον μου ταιριάζει περισσότερο από όλο αυτό το εφέ και το φρουφρού και τα αρώματα. Και το κλείνω εδώ προς το παρόν για το συνέδριο του Μέρα, και θα σας έχω και νεότερα από Δευτέρα. Μηνύματα δικά σας. Λανθασμένα και με εμπάθεια μιλάμε όλοι μας για υπερκέρδη, μου λέει ο Χρήστος. Πρόσθετα συγκυριακά έσοδα. Είναι το σωστό, έχει αρχίσει την πλάκα. Και ο Χρήστος, εδώ μας δουλεύουν όλοι, τι να πεις. Πρωτοποριακό, να υπάρχει επίσημη ομολογία για κλοπή. Η κυβέρνηση να ομολογεί τελικά το προφανές, το ποιοι είναι οι κλέφτες, αλλά τα κλοπημαία θα επιστραφούν κατά 60% έμεσα από το ίδιο το θύμα της κλοπής και κατά 40% άμεσα πάλι από το ίδιο το θύμα της κλοπής. Μιλάμε, παιδιά, για φοβερή χώρα, φοβερή χώρα. Το 60% είναι αυτό που θα πληρώσεις με τους φόρους σου μέσω του ταμείου και το 40% θα το πληρώσεις μόνος σου, γιατί τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να σε ελαφρύνει συνέχεια η κυβέρνηση. Οι εταιρείες δεν θα πληρώσουν τίποτα. Δεν θα πληρώσουν τίποτα. Τέλος. Αυτό που έμεινε όμως, μου λέει ο Χρήστος επικοινωνιακά, είναι το 600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ και το 60% της ελάφρυνσης. Ούτε 600 ευρώ επιστρέφονται, ούτε 60%. Αυτός που πλήρωσε 500 ευρώ ρήτρα παίρνει πίσω 300 και αυτός που πλήρωσε 2.000 παίρνει πίσω το 30%. Και όλα αυτά με επιφύλαξη. Ας έρθει ο Ιούνιος να τα δούμε και στην πράξη. Καλοπροαίρετα ας δεχτούμε ότι η επιστροφή 280 εκατομμυρίων σε 4,2 εκατομμύρια καταναλωτές είναι λάθος πληροφόρηση του Πρωθυπουργού. Σε δεύτερες κατοικίες, φοιτητικές, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κεριά αντί για ρεύμα, ή μήπως η ρήτρα εκεί είναι ευλογημένη, με ρωτά ο Χρήστος. Τι να σου πω και εγώ, Χρήστο, δεν ξέρω. Μου λέει για αυτό που σας έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές. Το ύψος των εξαγγελόμενων μέτρων φτάνει τα 3,2 δισεκατομμύρια. Γνωρίζουν λίγο πολύ το πραγματικό μέγεθος της ληστείας, το οποίο μάλλον ξεπερνάει τα 3,2 δισεκατομμύρια. Α, και ο Χρήστος μου γράφει για το Μέρα. Δεν ψηφίζω, μου λέει, Μέρα. Αλλά δεν έχω ακούσει άλλη φορά πολιτικό, και μου λέει Κλέον Γρηγοριάδης, σε παρένθεση, να μιλάει τόσο ανοιχτά και σκληρά. Δεν το θεωρώ ηρωικό, το αναφέρω απλά σαν γεγονός. Όπως γεγονός, για άλλη μια φορά, το γλύψιμο προς τους από πάνω του εθνικού τσαρλατάνου που μηδένισε τα πρόσθετα συγκυριακά έσοδα. Μιλάει για τον Άδωνη, προφανώς. Αυτόν τον Άδωνη που κουνούσε το δάχτυλο στον κόσμο με τις κατασχέσεις ακινήτων μέσα στην πανδημία, ενώ παλιότερα μιλούσε για κούρεμα των χρεών του κόμματός του και χρωστάει εδώ και πολλά χρόνια περίπου 600.000 σε στεγαστικά δάνεια. Ναι, αυτός. Ο φίλος ο αφελής μου γράφει για τη Eurovision που είναι αυτές τις μέρες σε εξέλιξη. Δεν νομίζω να χρειάζεστε να έχετε καμιά αγωνία. Σας είπα, συνέδριο μέρα, εκλογές ΣΥΡΙΖΑ και Eurovision ταυτόχρονα μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό. Το μόνο σίγουρο, δηλαδή πιο σίγουρο από το ότι θα βγει ο Τσίπρας πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι θα βγει η Ουκρανία πρώτη στη Eurovision. Εδώ θα είμαστε και άμα κάνω λάθος να απολογηθώ. Μου γράφει λοιπόν ο φίλος ο αφελής για την υποκρισία αυτή τη φοβερή που σας έλεγα. Πολύ συχνά μου λέει συμβαίνει να συμπίπτει η Eurovision με θανάτους Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Όταν η ΝΕΤΑ κέρδισε την Eurovision εκπροσωπώντας το Ισραήλ και βγήκε στη σκηνή, είπε «του χρόνου στην Ιερουσαλήμ». Ήταν η χρονιά που ο Τραμπ μετέφερε την Αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, αναγνωρίζοντας τη σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ. Την ακριβώς επόμενη μέρα της νίκης της ΝΕΤΑ, ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πύρα εναντίον της πορείας της επιστροφής, μιας ειρηνικής διαμαρτυρίας που πραγματοποιούσαν οι Παλαιστίνοι. Αυτά μου λέει για την ιστορική μνήμη, για να μην ξεχνάμε. Η φίλη Ζήνα μου γράφει, ένας φίλος λέει από Γαλλία, γράφει στα μηνύματά του, για τον Νικόλα μου λέει προφανώς, συνέχεια, καλά να πάθετε και εννοεί εμάς εδώ που ζούμε στην Ελλάδα. Και έχει δίκιο, πόσες φορές το έχω ακούσει και εγώ από τους δικούς μου που ζουν σε άλλες χώρες. Το κακό δεν είναι ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, αλλά που δεν κάνουμε τίποτα να αλλάξει κάτι. Απλά μιλάμε και γράφουμε από τον καναπέ. Για το θέμα με τα πανεπιστήμια, το κακό έχει παραγίνει. Σου μιλάει μια μαμά που του χρόνου η κόρη της θα δώσει πανελλήνιες και τρέμει με την ιδέα τι θα αντιμετωπίσεις στο πανεπιστήμιο. Και η Καλομήρα μου στέλνει ένα tweet από τον Τζίμι Κοριαλά για το ζήτημα του ελέγχου στα πανεπιστήμια από τη δεξιά. Ότι όλο το ζήτημα είναι ο έλεγχος. Και αυτό γιατί το πανεπιστήμιο είναι το τελευταίο προπύργιο αντίστασης απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, εφόσον οι ιδέες διακινούνται μέσα σε αυτό ελεύθερα. Και αυτό επίσης γιατί το πανεπιστήμιο μπορεί να είναι διαμορφωτής του μορφωτικού αγαθού του πολιτισμού και εν τέλει των πολιτικών πραγμάτων. Το πανεπιστήμιο είναι ο τελευταίος χώρος μέσα στον οποίο διατηρούνται ζωντανές και αναπαράγονται οι προοδευτικές ιδέες και οι ανθρωπιστικές αξίες. Η δεξιά προσπαθεί να ελέγξει το πανεπιστήμιο διότι αυτό προάγει την κοινωνική κινητικότητα. Παιδιά από το Περιστέρι, προορισμένα κατά τον Πρωθυπουργό να γίνουν ψυκτικοί, άνοιξαν τα ογκώδη πανεπιστημιακά συγκράματα και αρίστευσαν στις επιστήμες. Το πρόβλημα της δεξιάς είναι ότι η ιδεολειψία της την υποχρεώνει να βάλει ένα τέλος στην κοινωνική κινητικότητα. Έτσι ακούγαμε πέρυσι τον Πατέλη να λέει «Αν είχατε διδακτορικό δεν θα σας προσλάμβανα, διότι τούτο θα σήμαινε ότι δεν έχετε όρεξη για δουλειά». Αν είστε χρήστες στο Twitter, αναζητήστε τον Τζίμι Κοριαλά, παρακαντιανός, λέει αρκετά σε ένα νήμα από tweet και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για τα ζητήματα αυτά και ευχαριστώ πολύ την Καλομήρα που μου το έστειλε. Αυτά, τέλος για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε από Δευτέρα, να είστε καλά, να προσέχετε, να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο όσο γίνεται και όσοι θέλετε, τι να σας πω τώρα, να πάτε να ψηφίσετε για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια. Genesis. Fight them.